Lietuvos komunistų partija, kaip daugiau mažiau, bent jau Lietuvoje savarankiška organizacija, na, užtruko jos įsitvirtinimas ir normalizacija dėl antro pasaulinio karo. 41 metų vasario mėnesį įvyksta penktasis LKP suvažiavimas, Kaune jis įvyksta, na ir galima sakyti, kad paskutinį kartą Kaunas atlieka kažkokias pseudo valstybinės funkcijas sovietiniai Lietuvoj. Tam suvažiavime taip įtvirtinama sistema, kokia ir turi būti. Suformuojamas išrinktas centro komitetas, o suformuojamas sekretoriatas ir išrenkamas centro komiteto biuras. Na, čia tie žodžiai kažkaip su administravimu, ko gero, šiais laikais nelabai siejasi, bet reikėtų pažiūrėti, kasgi darėsi Sovietų Sąjungoje. Dar iš karto po revoliucijos, 18-20 metais susiklostė tokia sistema. Pati kompartija, kadangi ji iš prigimties buvo partija, kurioje jokios ten vidinės iniciatyvos nebuvo skatinamos, tie suvažiavimai. Na, į suvažiavimus partinės organizacijos išrinkdavo savo atstovus, va, jie susirenka į vieną vietą ir iš savo tarpo išrenka centro komitetą. Tas centro komitetas buvo didelis ir pastoviai dirbti negalėjo. Susirinkdavo į vadinamus plenumus, na, plenumas pilna sudėtis, tai jie susirinkdavo kartą į mėnesį. Jau taip nusistovėjo, kartą į mėnesį suvažiuodavo CK nariai. Tai jeigu suvažiavime, sakykime, 1000 žmonių, tai CK nuo 200 iki 600 žmonių vat, galėjo toks būti. Ir aišku, kad jame ten nei ten labai dirbsi, nei pridirbsi, savų darbų turi. Reikalingas aparatas centro komiteto. Ir čia taip, toks žodinis sutapimas. Centro komitetų vadindavo ir tuos kartai mėnesį susirenkančius pasvarstyti, išklausyti, kaip sėja eina Lietuvoj. Ir partinį centro komiteto aparatą. Kitaip tariant, biurokratinę struktūrą, kurioje iš pradžių keliasdešimt žmonių, o vėliau ten apie 140, na, su visais techniniais darbuotojais iki 300 žmonių galėjo tam centro komiteto ir respublikiniame aparate dirbti. Na, tai tokių kaip bufetininkės, vairuotojai, šifruotojai, telefonistės, mašininkės, tai čia palikim nuo šaly, čia techniniai darbuotojai, kaip buhalteriai, rūkvedžiai, nieko jie nevaldė. O valdė centro komiteto skyriai. Tie skyriai, jie nebuvo kuriami, kad dubliuotų ministerijas, bet pagal funkcijas panašiai ir veikia. Buvo žemės ūkio skyrius, na, kuris kuo užsiminė, žemės ūkio ir užsiminė, pramonės, sunkiausios pramonės, jeigu buvo metalurgija, tai metalurgija, statybos skyrius, buvo administracinių organų, kuris prižiūrėjo santykius su kariuomenė, teismais, milicija, prokuratūra ir panašiai, transporto skyrius, transportą kuravo, na, ko nebuvo, nebuvo užsienio reikalų skyriaus, nes o kokia čia Lietuvoje užsienio politika ir kokia čia užsienio reikalai. Karinis skyrius, kurį laiką buvo, bet čia jis daugiau užsiminėjo tiesiog mobilizaciniais klausimais, karinių dalinių nei prižiūrėjo, nei tvarkė. Grinai toks politinis buvo ideologinis skyrius, na, kuris užsiėmė kuo? Na, ideologija savaime suprantama komunistinė, bet realiai tai jis užsiėmė kultūrą ir mokslo. Bei propaganda komunistinių idėjų visuomenė. Tuo pačiu žiniasklaida visą užsiėmė knygų leidimų ir taip toliau teatrais, kinu, kontroliavo visą šitą sferą. Partinis organizacinis skyrius nepaprastai svarbus, nes būtent per jį buvo organizuojami visi tie partiniai susirinkimai, rinkimai ir panašiai. Ir dar svarbiau, jame buvo kurį laiką atskiras, bet šiaip dažniausiai buvo to skyriaus poskyris, kadrų skyrius. Arba ten kadrų įskaitinis, ar nesvarbu kaip vadinasi, svarbu, kad užsiminėjo pareigūnų skyrimu. Va čia tai buvo tikras valdžios stuburas. Nes bet koks vadovas Lietuvoje galėjo būti paskiriamas ir atleidžiamas iš savo pareigų, tik tai tam skyriui davus sutikimą. Nei daug, nei mažai. Ir dar daugiau, jisai ir atleisti galėjo, bet kada, vidury nakties ar vidury ryto. Savo ruoštų, tų CK skyrių darbą koordinavo sekretoriatas, kurį laiką dar buvo organizacinis komitetas, bet čia tiek jau to. O virš visko, Respublikos aukščiausia institucija, kuri viską valdė per centro komitetą, buvo centro komiteto biuras. Biuras sudarė nuo kelių iki keliolikos žmonių, na taip jau čia Lietuva susiklostė, 10, 12, na 14. Iš jų tikri nariai tai su balso teise ir amžinai būdavo 2, 3, 4 kandidatai, kurie galėjo dalyvauti, bet neturėjo balso teisės. Iš principo biurą atseit rinko, bet praktiškai viskas buvo organizuojama taip, kad biuras į savo tarpą pasikviesdavo tokį asmenį, kuris jam patinka. Inkorporavimas į narius įvyksta. Biuro nariai kaip ir turėjo bendrą lygų balsų skaičių. Bet taip jau susiklostė čia Stalino dėka, nes pirmiausia tą biurą išbandė TSKPB centro komitetas, tai taip sakant sąjunginių mastų išbandė. 24 metais toksai susiformuoja. Ir po Lenino mirties ten taip įdomiai gaunasi, kad yra 10 narių ir yra to biuro ir centro komiteto sekretorius Josifas Stalinas. Sekretorius reiškia, kad kiti nariai, tai dar jie kas užsijama ten liaudės komisariatai statybų, kas laivynų, kas dar kuo, o Stalinas tik tai va, centro komiteto. Ir Stalinas du balsus turėjo, kaip vienas asmuo. Na, atrodo, tu kas čia tokia iš 10 va, kažkoks. Nu tai va, nepraėjo ir 10 metų. Ir iš tų 10 turėjusių kolektyviai valdyti žmonių, gyvas liko tik tai Josifas Stalinas. Ai, tiesa, Trockis dar gyvas. Kurį laiką liko? Meksikoje, toli. Iš karto užmušti nepavyko, bet galų gale pavyko. Visus kitus arba nusišovė, arba buvo sušaudyti, arba pašalinti iš pareigų ir paslaptingai šiek tiek vėliau kalėjime mirė. Ir naują biurą surinko Stalinas jau iš savo bendraminčių, bendražygių ir jam asmeniškai ištikimų žmonių. Nesikišant tas Stalino įsigalėjimo peripetės, tiesiog noris pasakyti, kad sekretorius, kuris buvo kažkada tiesiog techninis darbuotojas, organizatorius, jisai tapo vadovu. Dar daugiau imtas naudoti generalinio sekretoriaus titulas. Tai čia Stalinas ir Brežnevas ir po Brežnevo kiti valdytai. Na, o jau tiem respublikiniam beliko tenkintis pirmojo sekretorius. LKP, CK, biuro pirmas sekretorius. Oficialios pareigybės. Rajonuose ir srityse taip pat buvo pirmi sekretoriai. Be pirmo sekretoriaus, natūralu, kad dar kažkokia numeracija būtų, bet ta numeracija baigdavosi dažniausiai su antru sekretoriu. Antras sekretorius būdavo ypatingą vaidmenį vaidino sąjunginėse respublikose, nes jis atlikdavo, na, kaip Rusijos laikais gubernatorius ir vicegubernatorius, tai čia toks. Tik tai stengdavosi, kad antras sekretorius, išimčių būdavo, buvo antro sekretorių ir tas Icikas Mesku pasminėtas ir Vladas Niunka, tas berods man regis net 3 kartus sugebėjo sekretorių antruoju pabūti. Bet dažniausiai stengiasi, kad tai būtų ne vietinės tautybės žmogus, o dar geriau, kad iš viso būtų atsiųstas nežinia iš kur, nieko bendro neturintis. Toks Maskvos centro komiteto skundikas. Ir prižiūrėtojas. Į kai kuriuos juos ten supykė, net ir Lietuvoj kreipdavosi centro komitete, kad gubernatoriai ir general gubernatoriai. Analogija su Muravjovo koriku tokias vedžiodavo. Su tokiais kaip Mitkinas ten ar Charazovas. Visko, taip sakant, būdavo. Labai retai, kada jie sugyvendavo su kitais biuro nariais. Kas tam biurui priklauso, nebūtinai tai buvo atstovavimas pagal veiklos sritis. iš pradžių Stalino metais, taip, ten visada kariuomenės vienas būdavo koks nors ir spectarnybų, MGB dažniausiai. Bet nebūtinai, galėjo ir nebūti. Beveik visada sostinės vadovas būdavo įtraukiamas. Bet, sakykime, vėlgi Stalino pradinį laikotarpį iki 46 metų buvo LKP CK biure Kauno pirmas sekretorius. Ne Vilniaus, o Kauno. Vėliau tik tai Vilniaus, Kauno nebebūdavo. Priklausomai nuo užimamų pareigų galėjo, bet centro komitete užimamų. Taip, aukščiausios tarybos prezidiumo pirmininkas visada būdavo, nes įstatymus reikia įtvirtinti. Ministrų tarybos pirmininkas irgi visada būdavo biure. Dėl kitų pirmo ir antro sekretorių, aišku, dėl kitų visaip galėjo būti. Ypatingą vaidmenį vaidindavo vadinamas trečias sekretorius, kuris buvo atsakingas už ideologiją. Tai ideologinio skyriaus atstovas. Kaip taisyklė, ketvirtasis, nors jau jų taip nesikreipdavo nei raštose, nei kur, tiesiog sekretorius ir sekretorius, bet trečias ideologinis, ketvirtas už žemės ūkį buvo atsakingas, kadangi žemės ūkis buvo siaubas ir košmaras Sovietų Sąjungoje su jų tam pamišališka kolchozinė sistema, tai visą laiką buvo bėdų, visą laiką reikėjo ten kišti milžiniškus lėšas ir visą laiką nieko gero neužaugdavo, nes keturias priežastis visada būdavo, tai žema, pavasaris, ruduo ir vasara. Toliau galėjo būti atsakingas už pramonę arba statybas, na ir panašiai. Žodžiu, tam tikrą prasme, biurai atliko tikrų, realių ministrų kabinetų ir tarybų funkcijas. Biurų posėdžiai būdavo šaukiami, na, dažniausiai porą kartų savaitę, bet kartą į savaitę, tai būtinai ketvirtadieniais dažniausiai darbuodavosi Lietuvoje čia. Tarsi ir balsuot turėtų. Bet labai dažnai sprendimus priimdavo be jokio balsavimo, išsiuntinėdavo raštus, perskaitai, pasirašai, kad susipažinau, ir buvo suvokiama, kad jau tu informuotas ir sprendimas priimtas, o galėjo ir susirinkti, ir svarstyti. Bet reikalavimas neoficialus be abejo, buvo toks, kad turi pasiekti visuotinį sutarimą. Negali būti, kad 5 taip, 6 taip. Ir pasiekdavo tą sutarimą, visur ir visada. Kartais tai tiesiog kažkoks ten lėdesys būdavo. Yra protokolai, kuomet svarstė ar užpulti ir okupuoti Afganistaną ar neužpulti ir neokupuoti. Svarsto ir toks visi, kurie pasisako, visi prieš. Kai balsuoti, visi už. Kodėl, kas čia įtikino? O todėl, kad ir biuro tie posėdžiai, kaip ir partijos suvažiavimai, kaip ir centro komiteto plenumai, jie buvo ruošiami iš anksto. Kitaip tariant, kas bus nutarta, jau parašyta popieriui, o susirinkus gali pašnekėti ir padėti savo parašą, kad atseit nubalsavau už. Tokių negudrių tradicijų dėka visi tie biurai ir visos tos komunistinės partinės organizacijos labai greitai, tiesiog automatiškai išsigimdavo į vieno žmogaus absoliutų dominavimą. Sąjungoje koks nors ten Leninas, Stalinas, Brežnevas ir panašiai, o Respublikose pirmas sekretorius. Taip, kartais, jeigu tas sekretorius kažką prisidirbęs, jeigu jo nekenčia Maskvoje, jeigu dar kas šitokio, jau greit išeis į pensiją, tai galėjo iškilti koks nors antras sekretorius arba koks ministro tarybos pirmininkas gviešėtis į savo šefo ar šeimininko. Jie beje taip ir vadindavo šeimininkais. Ir Sniečko, ir Stalino, ir Brežnevo, ir visus. Žodžiu, šeimininko vietą galėjo kas nors pradėti gviešytis. Bet kaip taisyklė, viena teritorinė organizacija, vienas pirmasis sekretorius, vienas ir valdytojas. Jokių labai griežtų terminų, kiek kas tam biure gali užimti laiko ir jame būti, nebuvo. Galėjo pakliūti jį, galėjo iškristi, galėjo, sakykime, pakeis darbo vietą, išvažiuoti Maskvą, dirbti, grįžti ir panašiai. Bet galėjo ir kaip Sniečkus, va kaip atsisėdo, 33 metai valdžioje, tai čia ir Tieninio knygos pavadinimas, bet ir Sniečkaus faktas. Taip, biurai, tai gerai. Respublikiniai kopijavo patirtį susikaupusias sąjunginiam biure, prezidiume, vėliau politiniu biuru jį ėmė vadinti. O tuo tarpu sritise, rajonuose ir miestuose kopijavo tai, kas Respublikoje vyksta. Kiekvienam rajone taip savo partinė organizacija su savo partijos komitetu ir ten dirbančiais techniniais ir tais partinio aparato vadinamais darbuotojais su savais skyriais. Na, koks jau ten bus, koks nebus, o ideologinis švietimo šalia galėjo būti, galėjo ten lengvosios pramonės vietinio ūkio ir kokio tai ten žemės ūkio ir taip toliau skyrius. Ir taip bus biuras. Tiesa, rajono lygmenyje ar miesto niekas centro komiteto nerinks, bet ta biurą išrinks. Na ir tas biuras priiminės sprendimus. Kaip pirmas sekretorius pasakys, o tiksliau kaip jam praneš iš Vilniaus arba iš Maskvos. Taip ir visi vienbalsiai nutars. Šitokioj sistemoje eilinio partijos nario balsas buvo negirdimas ir nereikalingas. Jie galėjo savo, kadangi naudojo tą vadinamą gamybinį teritorinį principą, tai partinės organizacijos skirtingai negu dabar, kuomet, na, yra Kauno ten konservatorių kokie, ar socidemų, susirenka jie ten sprendžia. Ne, tuo metu buvo gamybinis principas, tai yra partinės organizacijos kūriamos pagal darbo, mokslo, ar nežinau, tam tikrą prasme turbūt ir gyvenamą vietą. Gyvenama vieta, jeigu laive ten kažkokiam, irgi, na tiesa, taip laive, taip jau ir gaudavosi, kad tenai ir dirba. Daugiausia pagal darbo vietas arba mokslo vietas. Kažkodėl kalėjime sėdančių kalinių, net jeigu jie ir komunistai, ir kokie jaunuoliai buvę, ne, tenai nekurdavo. Karinio dalinių taip irgi. Savos organizacijos. Ir buvimas komunistų darbovietai, tai reikšdavo mažiau dirbę, daugiau posėdžiauja. Ypač jeigu dar vadovauti pradėti. Kompartija nariai mokėdavo mokesčius nario, bet tų mokesčių tokiom funkcijom valstybėje jų niekaip neužteko. Dėl to partija iš tiesų buvo suinteresuota, kuo didesnė būti, jie augo, pūtėsi, na bet... Lietuvoje, jau čia Brazauskui vadovaujant, pasiekė savo maksimumą, buvo, kiek ten, 220 tūkstančių, na tai taip, artėjo prie dešimtadalio suaugusių visų Lietuvos gyventojų skaičiaus. Bet dažniausiai taip, 9-10, daugiausiai komunistų partijai priklausančių žmonių buvo Vokietijos demokratiniai respublikai ir, na, turbūt nenustepsite Šiaurės Korėjai. Na, Šiaurės Korėjai, kodėl viskas aišku. Yra skirtumas tarp pusę lėkštės balandos ir pilnos lėkštės balandos. Nori, nenori, patrauksi komunizmą. Sovietų Sąjungoje buvo kiek kitaip ir ta partija jau Stalinui valdant virto biurokratų partija. Dauguma narių tai valdininkai. Ir vėliau susiklostė tokią būklę, kad komunistų partija priiminėdavo čia 7-8 dešimtmetį tam, kad priimt kokį nors valdininkėlį, biurokratėlį, vadovą, reikia, kad priimtų ir vieną darbininką. O tie darbininkai nenori, nes kuriam velniui ten jie meitė. Iš algos įskaičiuoja nario mokesčius. Ir po to dar tau užkrauna moralinę atsakomybę, nes matai komunistas, tai tu jau čia taip girtas valiotis negali, žmoną mušti negali, ne, turi kažkokį pavyzdį ten rodyt, negražu, jeigu voksi daug, yra bėdų. Tai kartais būdavo, kad įrašymas į kompartiją įstojimas buvo kaip tokia nuobauda ar kas, kad susijunk, nes jau tu čia slysti būtinę alkoholizmo ar chuliganizmo link. Tai va, stosi į partiją, žmogum ten padarysim, negalėsi gerti. Buvo ir tokių. Bet tas santykis, kad vienas prie dviejų, niekaip jo įveikti negalėjo. Gudrauti pradėjo. Jeigu tu tik tai bent ką gyvenime, bent ten savaitę, kažkur dirbai, tu jau visam likusiam gyvenimui kaip ir darbininkas. Gali drąsiai rašyti, kad tu darbininkas. Nesvarbu, kad tu ten mokslininkas, centro komiteto pirmas sekretorius ar šiaip koks ten inžinierius. Bet tu gal vaikystėje priestojant į aukštąją kolchozę gal kažką ten darbavaisi. Jeigu taip, tai viskas įrašo. Pensininkus iš karto įrašydavo, kad čia darbininkai. Na ir taip, tokiom machinacijom šiaip taip tą santykį, kad atsiai tik pusę kompartijos narių biurokratai, o kiti darbininkai ir valstiečiai jie kaip ir išlaikydavo. Ta partija augo labai greitai, nes jeigu kai susikūrė ir net kai valdžią užgrobė, tai Sovietų Sąjungoje, tai milijoną narių pasiekė tik tai po pilietinio karo apie 25-26 metus. Vėliau jau, kai pasiekė milijoną, augimas vyko sparčiai, kas didėjo, didėjo ir didėjo. 39-ais 2,5 milijono. 52-ais po karo 6,8. 6-ais 7. 65-ais 11 milijonų. Čia tas didėjimas jis buvo dar nulemtas ir to, kad jeigu bolševikai nenorėjo, kad visokio šlamšto prisirinktų. Bet Stalinui, kad įtvirtint savo įtaką, jisai po Lenino mirties paskelbė Leninį priėmimą. Bet ką ėmė? Išaugo partijos skaičius, išaugo partinių funkcionierių skaičius, išaugo ir žmonių dėkingų asmeniškai Stalinui skaičius, atskėdė partiją. Ta pati padarė Chruščiovas prieš stalinistus kovodamas, nes iki jo, iki 56-ųjų, tai buvo gana sunku čia, ypač Lietuvoj, kapstydavosi, ar gal tavo brolis Amerikoje, gal tu ten koks skautas buvai vaikystai, gal chorio dainavai, gal bažnyčia žmona, ar kas ten lanko, ir pabandyk tu praeik pro tokius tinklus. Tai jau 58-ais ėmė prieminėti bet ką, kas tik užsimanis. Na, ir prieminėjo. Vėliau augo, 85-ais išaugo iki 18 milijonų, na tai Sovietų Sąjungos kas 10 gyventojas, taip sakant, priklauso kompartijai. Bet, kaip minėjau, ar ten būtų 300 tūkstančių, ar 30 tūkstančių, partijos esmė ir veikla nesiskyrė. Pagrindas buvo vidinės, va ta biuro valdžia su pirmuoju ar generaliniu sekretoriu prieš akį. Jie patys save išrinkdavo, o tie susirinkimai, centro komitetai ir suvažiavimai tik tai patvirtindavo. Falsifikavo duomenis, kaip norėjo ir kiek norėjo. Visi iš anksto žinodavo, kas bus išrinktas ir kodėl bus išrinktas. Kad nevarktų su tais rinkimais, nes maža, kad ten padarysi normalų balsavimą, tai ne vieno balso negaus. Jie sugalvojo tokią kitą sistemą, tai yra balsuoja už visus, visas sąrašas, o tu tam sąraše pažymi, už kurį tu nenori balsuoti. Ne kiekvienam, ne vienas rinkėjas vienas balsas, o vienas rinkėjas vienas sąrašas, kuriame, na ir taip ten žiūri, o kas čia taip daug brauko, kam čia nepatinka vadovybė. Ranko piršto ant spaudai, tai ant popieriaus lieka, galima išsiaiškinti piktybinį, kuris nemyli pirmo sekretoriaus veikėją, galima. Ir taip ir išeidavo, kad, na ir kas iš to siūlo 30-30 vietų ir surinko vienas iš 500 balsavusių CK plenume, vienas surinko 140 neigiamų, kitas 20, ten Sniečkos kokius 2. Ir kas? Jie vis tiek visi išrinkti. Ten vidinis gal reitingavimas vėliau, kad, oi, matai, tu ne visiems patinki, toks galėjo būti. Bet taip, kad visi susirinkę išbraukti, tokių atvejų nebuvo ir būti negalėjo. Žodžiu, balsavimai buvo nuostabus, vadinamas socialistinis centralizmas veikė tiesiog puikiai. O kaipgi buvo valdoma valstybė? Valstybė kaip išnara buvo palikta, nes veikė liaudės komisariatai, nuo 46 metų jos pervadina į ministerijas, kad nesipainioti. Ir veikė tos tarybos. Ten kas 2, kas 3, kas 4, kas 5 metai vyksta skirtingų lygmenų trumpiau, ilgiau. Į tarybas, kad išsikelti, nieko paprasčiau nėra, darbo kolektyvę galima išsikelti. Beje, ir teisėjai renkami, tai ir teisėjus galima bet kada ir bet ką iškelti. Galima, bet niekas bet kada ir bet ko neiškeldavo. Iš anksto parinkdavo kandidatūrą, suderindavo, surengdavo susirinkimą, va, šitas siūlom. Na, kas prieš, už, susilaikė, vienbalsiai, ir viskas puiku. Ir kandidatuoja. Į vieną vietą kandidatuoja visose tose tarybose po vieną kandidatą. Tik 87-ais Lietuvoje pabandė, ir tai ne visoje Lietuvoje, kai kur po du. Eksperimentas didysis, žiūrėjo, kas bus. Nu, tai jeigu tu siūlai du vienodus komunistus, tai ir už tą, ir už aną, koks ten skirtumas. Jokio ir nebuvo. Žodžiu, institucijos rinkimai iš anksto, kandidatai parenkami, išsikelti niekam išskyrus iš anksto suderintų ir neįmanoma. Patys rinkimai buvo nuostabus, kad niekas ten, ar tu eisi apylinkę, ar neisi, kortelių balsavimo prispausdinta tiek, kiek reikia ir daugiau negu reikia. Patys su urna į namus ateidavo, atseit agitatoriai. Tai teko vaikystai matyti, kaip tai atrodo, pats dar ten kažką įmečiau. Kodėlgi ne, koks skirtumas. Visi rinkimai baigdavosi, dalyvavo 99%. Iš jų 99,9% balsavo už tuos. Kažkiek palikdavo, kad kažkas matai ne. Atsirasdavo vikruolių, kurie sugebėdavo ant tų kortelių dar kažką užrašyti. Na, ten kur visokio, rusai lauka, ar kur mėsa dingo, ar dar ką nors tokio. Na, bet jų čia per visą Lietuvą gal kokį 60-100 surinkdavo, tai ir tai jau skaitydavosi kaip didelis kažkas negerai. Latvijoje ir Estijoje ten po vienetai tokių būdavo. Tai matyt, tik tiek liaudės balsą ir išgirsdavo iš tų rinkimų. Tai taip, susirinkdavo tarybos ar aukščiausia taryba, nubalsuodavo už biudžetą, tiesa, nubalsuodavo jau trečias ar ketvirtas mėnuo, kaip tas biudžetas įgyvendinamas, nubalsuodavo už įstatymų pakeitimus, tik jau net taip viskas sugyvendinta buvo, kad priima įstatymą ir jis rašomas, kad LKP, CK ir aukščiausios tarybos nutarimas tokį ir tokį įstatymą pakeisti taip ir taip. Nu, tai čia tas pats, kaip dabar sugalvočiau rašyti, kad Kastyčio Antanaičio ir Lietuvos Seimo nutarimo, nežinau, sutrumpinkim atostogas trigubai. Pasirašau ir tie ten automatiškai vienbalsiai ir pridarau bėdos visiems. Teisinis absurdas kažkoks, nes, kaip minėjau, kompartijos dalyvavimas įstatymų leidybo, jisai jokiuose įstatymuose, jokioj konstitucijai nebuvo numatytas. A, jie tai darė. Darė ir kitką, pinigų, kaip minėjau, reikėjo. Tai pinigus jie grobstė, nes kitaip to neįvardins, iš valstybės biudžeto drąsiai ir žuliai, va tokiais LKP, CK ir ministrų tarybos nutarimu perduoti 100 000 rublių, ten konferencijos pravedimui, taškas, viskas, perdavė. Kiek jie išgrobė iš valstybės, kiek tai kainavo, tai man regis čia visa tie Sovietų Sąjungos parama, kabutėse, biudžetui, būtent tokiem cirkom ir iškeliaudavo. Kitas šaltinis buvo vadinami išlaisvinti sekretoriai. Tai apie 10-12% visų tų pirminių organizacijų sekretorių, jie dirbdavo gamyklose, kolhozose, bet jie buvo išlaisvinti. Nuo ko jie išlaisvinti? Jie buvo išlaisvinti nuo savo pareigų darbinių atlikimo. Kitaip tariant, gamykla, valstybė, jie mokėdavo algą, o jie užsiimdavo vien tik partiniais reikalais. Na, čia irgi korupcija, grobstimas, vagystė, dievas žino kas. Ir taip. Bet ir to neužteko. Pagaliau 70-metį nusprendė pasielgti radikaliai, pavogti visą sritį valstybinės veiklos ir iš jos gyventi. Ta ir padarė, perėmė visą periodikos leidybą. Na, sausio 13 skerdynės prasidėjo ne tik prie televizijos. Pirmos aukos, tiesa, gal ne taip jau įžūliai šaudant, buvo prie spaudos rūmų. O kas tie spaudos rūmai? Tai LKP, CK pagrindinė spaustuvė. Jų turtelis, va ten desantininkai ir puolė savo. O jokių kitokių periodinių leidinių, išskyrus partinę arba su partinę instituciją susijusią organizacijų ir nebuvo. Labai gerai. Komercija be konkurencijos. Ar tu kalendorių pirksi, ar prenumeruosias laikraštį, ar žurnalą, nuo tavo to pirkimo šis tas nubirės kompartijai biudžetą. Ir jie patys, aišku, nieko nestatė, jie paprasčiausiai paėmė ir esančias valstybinės spaustuvės ir leidyklas pasiskelbė savo partinę nuosavybę. Ir iš to gana neblogai gyveno, nes prie to dar reiktų pridėti, jiegi popierių tai iš kur gaudavo, pirkdavo atseit iš valstybės, o pirko tokiom kainom, kokiom norėjo, faktiškai uždyką. Tai gauni už dyką, prispausdini, po to visus vos nepriverti užsiprenumeruoti ar šiaip pirkti. Na ir taip skaitantį valstybę, iš tiesų. Ir taip čia pinigai buvo dideli, judėjo ir judėjo visai neblogai. Tai grubiai tariant, žvelgiant į komercinę LKP ir ne tik LKP veiklą, tai na, jį baudžiamojo kodekso daug straipsnių susilauktų ir galėjo susilaukti, jeigu veiktų normali valstybė, o ne vien partinė. Bendrai apibūdinant tokias valstybės naudojimas totalitarizmo sąvoką naudojimą, totalitarizmas, čia aišku, Hannah Arendt sugalvota, bet turi apibrėžimą. Vienas iš jų tai ekonomikos kontrolė, informacinių srautų kontrolė, vienpartinė sistema, ji gali visokia būti, nes ir Šiaurės Korėjai kelios partijos atseit veikia, bet realiai vienpartinė sistema, demokratijos nebuvimas, na, autoritarinio kažkokio lyderio, bet svarbiausia tai pasikartosiu informacinio srauto, ekonomikos ir valstybės visų veiklos sferų sistema, nežabojama jokių tradicijų, apribojimų, religijos ir nieko kito. Tai šiuo požiūriu Sovietų Sąjunga ir LTSR buvo totalitarinės valstybės. Jeigu kas nors išgirsit, kad šneka kitaip, tai čia demagogai, kurie ima aiškinti, kad girdi, tai teoriškai taip, bet praktiškai va koks vagis ten aferistas, jisai nevykdė nutarimo. Taip nevykdė, bet jau už tai nužudyt galėjo. Kad totalitarizmas korumpuojasi ir pat save suėdo, tai čia žinoma teisybė. Nacistai, Vokietija, totalitarinė valstybė vos 12 metų te valdė. Ir jau 5-6 metais jį buvo korumpuota iki ausų, su pinigais ir prieimu ir pažintim galėjo padaryti Vokietijai ką tik nori ir kaip tik nori. Nepaisant jokių ten rasinių ar Hitlerio valios ar dar kokių išpūstų įstatymų. Tas pats buvo ir Sovietų Sąjungoje. Tik jį ne 12 metų egzistavo ir supuvimas buvo gerokai rimtesnis negu greitai pragarą nusiritusią Trečiojo Reicho. Taigi, valdymas ir įtaka vyko, aš nežinau, analogijų ieškojau, mašiau, nieko man geriau galva neteina, kaip tik tai kažkokia itališka mafija. Vat yra toks donas koks nors, pirmas sekretorius mieste, pas jį susirenka jo tie capo di capi ten, ar capo di tutti capi, kapitonai, tai biuras suorganizuoja. Ir va, jų žinioj yra, kas ten kuo, kas prostitucija, kas narkotikais, kas ten reketų, kas dar kuo užsiminėja. Kontroliuoja atskiras sferas. Tik tai aišku, kad mafija tai vaikų žaidimas, palyginus LKP CK biuro, ar su kokio Kauno, ar Vilniaus, ar kad ir Jonavos partinių biuro. Čia rimčiau. Jie, bet čia reikia įsivaizduoti tokią korumpuotą valstybę, kurioje va tokia mafijos vadovų susirinkimas paskiria visus vadovus. Nuo policijos viršininko iki, nežinau, išvečių prižiūrėtojų. Tai būtent tuo neteisėtų, įstatymais neapibrėžtų. Slaptų, kas svarbiausia, tai buvo užslaptinta. Kaip ten veikia eilinis komunistas ir neeilinis, netgi nežinojo. Žinojo tik tai biuras ir partinio organizacinio skyriaus vadovai. Nomenklatūra naudoja. Nomenklatūra, tai čia iš lotyniško žodžio nomenklator, vergas, kuris pranešdavo romėnui, kas pas jį atėjo. Nes tai buvo svarbu, daug klientų turėjo, visus velnė ten atsiminsi, o romėnai puikų žmonės, jie viso labo 15 vyriškų vardų turėjo. Ir 8 moterų. Kai kurie skaičiai tiesiog ten. Prima, Sekunda, Oktavija ir panašiai. Tai atsiminti buvo gana beviltiška. O ir giminių ne tiek jau daug, apie 40 ar 50 buvo. Taip, kad buvo ką veikti. Tai taip, vėliau nomenklatūrą imta vadinti sąrašai. Tai galėjo būti gyvūno nomenklatūra, kuriai linėjau sistemai, kuriai klasėje būrė ir panašiai priklauso. Galėjo būti mokslinių terminų, arba šiaip va, mašina automobilį gamina ir reikia visų detalių, tai tos detalės surašomas ir tas sąrašas nomenklatūra ir vadinamas. Sovietų Sąjungoje, na, sakoma, kad sugalvojo šitą sistemą, na, prie Stalino imta plačiai naudoti, o kurėjas tarsi Ždanovas buvo, na, nežinau, arba kitas variantas, kad ne Ždanovas ir man regis labiau panašu Georgijus Malenkovas, Na, visgi gimnaziją buvo baigęs žmogus, tai galėjo kažką sumastyti. Tiesiog, kiekvienam tam va, partijos komitete yra sąrašas pagybių, į kurias skiriami žmonės būtent to partijos komiteto. Na, o realiai tariant, tai biuro. Savo sąrašą pareigybių turi TSKP centro komiteto biuras, politbiuras ar prezidiumas, kaip besivadintų. Turi sekretariatas, turi savis. Po to turi Respublikos centro komitetas, turi partijos ir rajono komitetai, savus tokius irgi sąrašus. Kiekvienam darbuotojui, kuris priklauso, užima pareigas esančias tam pareigybių nomenklatūrinių sąraše, vedame nomenklatūrinė byla arba kortelė tokia, kur ja, duomenis kas kur. Jisai paskiriamas, jeigu renkamas, tai renkamas, jeigu paskiriamas kažkokio viršininko įsakymu, ministro, ten direktoriaus ar dar ko, tai viskas taip, aukščiausios tarybos pareigūną išrinks susirinkusi aukščiausiai tarybą, rektorių išrinks ten kokią universitetą, viskas bus sutvarkyta, bet prieš renkant, kaip jie ten vadindavo, prieš pravedant kandidatūrą. Ir tame tarpe priklausė kolūkio pininkai, nes kolūkiai kaip ir visuomeninė organizacija. Įvairiausių draugijų, rašytojų sąjungų ar ten aklųjų draugijos, kurios irgi jos nei partinės, nei valstybinės, tiesiog kaip ir visuomeninės. Ir šitie priklausė vienai ar kitai nomenklatūrai. Labai dažnai galėjo būti viršininkas aukštesniai nomenklatūrai, pavaldinys žemesniai, ten skyrių ir padalinių vadovai vietiniai, visaip galėjo būti. Tai iš anksto su jis patvirtinamas biure ar skyriuje, paskelbiama, kad jisai bus, na, po to ten per savaitę jau organizuoja formalų paskirimą. Na, tokia sistema. Atleidimas irgi taip pat vyksta. Iš pradžių suderina, patvirtina, įrašo į kortelę, priima nutarimą dėl paskirimo, o tada jau ten organizuoja, kaip jį iš pareigų atleisti. Tai čia tas paskirimas atleidimas, bet jie ir kontroliuoja, jie stebia. Visa tai neprašyta, visa tai neformalu. Paskambina, užeina, pasižiūri, kaip namie gyvena, kokie reikalai. Ir ta kontrolė jį tokia neįkyri, bet už tai pastovi. Jeigu dimtmečiais tu taip bendrauji, bus. Jeigu tu, nežinau, mokyklos direktorius, tai va, partijos komitete, švietimo skyriui, ten koks nors instruktorius, propagandistas, o gal ir skyriaus vedėjas, jisai va, su tavim palaikys tokį nomenklatūrinį kontaktą. Na, ką aš aiškinsiu, žvalgyboje taip dirbame su agentais, taip ir mafijos yra organizuota nusikalstamumo su korumpuotais valdininkais, taip ir elgis. Jeigu tau ten kažkokios problemos galėsi pasiskųsti, galbūt padės. O jeigu tu ten neklausysi, ką tau sako, tai išnyksi iš tų pareigybių. Taip greitai, kaip. Kurį laiką, ne, tai dar būtų galima sakyti, kad taip visi vadovai komunistai, tai jie kaip komunistai, gal tų komunistų klausė, tai iš dalies tik, tai ne visi buvo nomenklatūrinėse pareigybėse komunistai. Ir nebūtinai dėl to, kad komjaunuoliai dalį užėmė. Ilgą laiką, tai va Stalino dar laikais, iki kokių 52 metų, na taip, jau 50-ais dauguma komunistai, bet iki tol tai dar ketvirtis, sakykim, 47-ais. Vėliau trečdalis visų vadovų Lietuvos įstaigų vadovų kompartijai priklauso. Vieni nenori, kitų negali. Treti apsimeta, kad iš viso senukai išprotėja ir nesupranta, ko ten iš jų reikalauja. Bet gana greitai taip įsitvirtina nuostata, kad ne kiekvienas komunistas viršininkas, bet už tai kiekvienas viršininkas komunistas. Ir nomenklatūrinė sistema jį padeda valdyti. Padeda, bet jį ugdo visiškai nuo to nomenklatūrinio sąrašo sudarinėtojo ir braukytojo priklausomas vietos vadovus, jų ratelį. Pagrindinis braukytojas gali būti pirmas sekretorius, be jokios abejonės, jis ir yra. Ką norės paskirs, ką norės atleis. Bet ir gaudavosi. Gyvena, šalia veikia, teismai, milicija, bet milicijos viršininkas gali būti įtakojamas, švelniai tariant. Tiesa, taip jie privengia, kad va, rajono pirmas sekretorius galėtų ten prokuroro ir milicijos viršininką skirti. Ne. Tokius skirdavo visgi iš Respublikos centro komiteto. Bet jei tas pirmas sekretorius turi ten pažįstamų, o jis jų turi. nes jį tokia patys paskyrė. Tai tada su juo pyktis buvo labai ir labai nepatartina. O jeigu jis ten ką nors netyčia važiuodamas suvažinėjo, tai geriau to nepastebėti. Arba jo sūnus ką išprievartavo, ar dar kas. Smulkmena. Prie tokio nusikalstamumo partinio prisidėjo tai, kad nebuvo galima po Berijos sušaudimo, po 53 metų, nebuvo galima suimti komunistus, kol jie yra komunistai. Na, tokia sistema įdomi. Padarė nusikaltimą, jį gal sulaiko, gal ką, surenka duomenis, perdoda partijos komitetui arba centro komitetui. Ir ten nusprendžia, jeigu jisai tikrai nusikaltelis, kriminalinis, tai jį iš pradžių pašalina iš partijos ir tada jau, taip sakant, į liaudės statybas pirmin, 10, 15 ir kiek ten nuteis metų. O jeigu nenusprendžia, tai tada jokios bylos, viskas kaip ir nieko. Taip, dėmė lieka, bet na, maža ką, kas iš mūsų bedėmės. Tai čia norėjau pasakyti tik vieną. Nomenklatūrinė sistema, jį slapta uždara, formuoja vietinių priklausomų tokį partinį feodalizmą, labai greitai ima formuoti. Bet iš kitos pusės, jį kaip savo prigimtim korupcinį, jį ir gimdė korupciją. Ir tos blato, tų pažinčių, to vagimo ir vagių slapstumo sistemos, jos buvo neatsiejamos, sovietinės nomenklatūrinės sistemos šešėlis neatsiejamas. Nieko ten kito ir būti negalėjo. O kasgi juos kontroliuos, kitaip tariant, tik patys save. Na, tai kai patys save kontroliuoja, tai taip ir gaunasi, kaip Sovietų Sąjungoje 80-metį. Tokia sistema jį vedė prie politikos degradavimo. Ir mes galim kalbėti apie partijas, apie 10-tūkstantinės partijas tarpukario Lietuvoje ir apie ką mes galime kalbėti sovietinėje Lietuvoje. Pavienius disidentus, mikroskopinė rezistencija ir viskas. Atomizuota totalitarinė visuomenė. Patys tie nomenklatūrininkai, jie tarpusavį kovoja, be abejo. Formuotės egzistuoja, keičiasi savotiški klanai, draugų, pažįstamų bendradarbių. Na, Sniečkus, ko gero, čempionas tokių kovų, ilgiausiai išsilaikė. Labai priklauso, kas iškyla, nes paskui save nusitempė savo tuos biurokratinius vasalus viršūnės. Jeigu iškils iki Maskvos, tai atsitems iki Maskvos savo pažįstamus ir draugus. Bet tai interpretuoti kaip politinę kovą neišeina. Tai kažkoks degradavimas ir grįžimas į ankstyvus viduramžius. Na, Mindaugo laikai, vat, kažkokie kunigaikščiai Ruškovičiai, Ruškavičiai, ėmiau juos ir sunaikinu. Vietoj jų bus dabar švarnas koks ten. Ar treniota. Na, tam nepatiko, jame ir papjovė. Na, tada kitas, ir trečias, ir ketvirtas. Kova vyksta, kova dėl valdžios, bet ji ne politinė. Ir žmonių dalyvaujančių toj kovoj kiekis, tai čia ne tūkstančiai. Oi, ne tūkstančiai. Sniečkaus tas ratelis draugų ir pažįstamų, kokie 60, na, 70 gal žmonių. Jų dėka jis Lietuvą ir valdo. O tų tikrų, kurie jo jau artimas, na, 30 gal. Taip jie keičiasi, miršta, ateina, kas pasitraukia prie artėjų. Tai interpretuotai kaip politinės kovas, na, tiesiog neįmanoma. Tai kažkas kito. Vat soprano klanas, kaip sovietinės nomenklatūros, taip sakant, iliustracija, gal ir galėtų būti. Aišku, aišku, Amerika ir kitos sąlygos. Principai panašus. Ir taip, išskyrus Šiaurės Korėją ar šiek tiek trumpai Korėja, atsiprašau, Kinija, ar netrumpai Albanija, dažniausiai tos komunistinės valstybės iki paveldimos, iki vienos giminės diktatūros nenusirita. Vien tik kraujo ryšiais, kad būtų nomenklatūrinė grupuota susieta ir jį užgrobtų valdžią ir valdytų dešimtmečiais, na, tai greičiau išimtis tose komunistinėse totalitarinėse valstybėse. Bet grupuotės grįstos bendru mokslu, bendra karinė patirtim, kaiminystė, žemiečių, jos visur aptinkamos ir jos gana panašios. Visur bus spec tarnybų grupuotės, visur į valdžią veršis stambios pramonės, bus kažkokių ten statybininkų, žemdirbių, buvusių partizanų, karo veteranų ir panašios grupuotės, kurios gali vadintis taip, jie su tais karais ar žemės ūkiu dažniausiai nieko bendro neturės, bet va, bendra praeitis juos vienai par kitaip suvienis. Kitaip tariant, žvelgiant į valstybę kaip aprašytos kovos dėl valdžios lauką, sovietinė sistema buvo visiškas degradavimas ir nusiritimas, kaip minėjau, į kažkokius ankstyvus viduramžius. Jie galų gale ir vėliau pasirodė nelabai sugebantis išsilaikyti demokratijos sąlygom. Rinkimai, interesų derinimas, ne korupcija, vagystas ir machinacijos, o bandymas savo idėjas kažkaip įtikinti. Ne jiem. Gebėjo ne vienoj valstybėje ir visur. Arba nusirito tiesiog į diktatūrą, kaip kad koks ten Lukašenka, Nazarbajevas ir dar kokie Vietų Sąjungos Respublikų vadovai. Arba ir tą patį Rusiją. Arba buvo tiesiog sutraiškyti demokratinį judėjimą modernių valstybių ir resalininkų. Tai tiek turbūt galima pasakyti apie nomenklatūrą ir jos įtaką. Ji buvo universali ir Lietuvoje, ir Sovietų Sąjungoje, tik palyginus mažo demografinio gyventojų maišymosi, dažniausiai vietinės nomenklatūros imdavo suvokti, kad jos turi gana mažai ką bendro su kitom. Lietuvos nomenklatūrininkam, kas yra Baltarusijoje ar Latvijos nomenklatūrininkai, niekas. O Maskvos centro komiteto nomenklatūrininkai, Sovietų Sąjungos centras vadinamas. O šitie visus kitus niekina, skriaudžia ir bet kada gali atleisti, išvaikyti. Jų niekas nemėgsta. Taip kad į vieningą nomenklatūrinę grupuotę, kaip kokia nors Šventosios Romos imperijos feodalai ar Prancūzijos feodalai, ne, nomenklatūrininkai nebuvo pajėgos susivienyti. Jo labiau, kad principas skaldyk ir valdyk buvo labai griežtai taikomas nomenklatūrininko atžvilgiu. Na, sakykime, respublikinė, jie neturėjo teisės be Maskvos žinios išvykti publikos ribų. Visada turėjo žinoti, kur jie yra. Koks nors už darbo bendravimas, ypač dar su gretimos respublikos vadovu, buvo labai netariama. Nepritarė ir formaliam kokiam nors bendravimui su vietiniais vadovais. Ir tam reikėjo specifinių formų. Na, jūs jas žinote. Kuo garsus nomenklatūrininkai? Čia tie, kur stumbra nesenai nušovė, visi tokie Bradausko bendražygiai. Taip, medžioklė buvo ko ne vienintelis rytis, kur buvo galima susitikti ir bendrauti su žmonėm, su kuriais kitom aplinkybėm viskas atrodėsi tartinai. Tu buvo žvejyba, čia Chruščiovo metais, o vėliau žvejyba nusprendė, kad negražu čia tokiem dideliem ponam terliuoti su sliekais, perėjo tiesiog džioklės. Juolab, kad ir ten koks Brežnevas šaudė, tai jau kaip mėsininkas po keliasdešimt šernų ir per kartą. Ir mėsos dalybos, jau ten ėmė priminti kažkokias feodalines barbariškas apeigas, o ne laiko leidimą. Bet čia, taip sakant, smulkmenas. Jie nebūtų medžioklės, būtų gal biliardą žaisto, ar kortom, ar šachmatais, ką nors susirasti. Bet pasikartosiu, nomenklatūros lėjimas į vieną luomą, ypač visos sąjungos mastu, jisai nevyko. Ir ko gero vykti negalėjo. Vystėsi tai, kas vėliau buvo įvardinta sovietologo kaip institucinis nacionalizmas. Ne Lietuva, ne lietuvių tauta, ne Lietuvos istorija, ne civilizacija, nacija, kultūra myli, net ne gamta, o savo centro komitetą. Ir už tą savo centro komitetą pasiryžę gerklę perpjauti bet kokiam rusui, ukrainiečiui, žydui, kam tik nori. Ypač iš Maskvos, jeigu bando įlysti čia. Va, tokie įdomus patriotai ėmė aukti Lietuvoje 6., 7., 20. amžiaus dešimtmetyje.